We don't know how many, but a couple hundred thousand people got saved through him. Isten egyik leghatalmasabb evangélistája. He is one of the greatest evangelists of God. Vagy nem kell mondani senkinek Moody-t. Or I don't have to introduce D.L. Moody to you. Vagy akár ugye Billy Graham-et. Or Billy Graham. És hogyha ezekről hallunk, akkor általában kicsit úgy rosszul érezzük magunkat. And if we hear of these people, we can feel kind of down. Hát na jó, a Pál apostol, hát na jó, hogy ő meg tudta csinálni. Okay, Apostle Paul, yeah, sure, he could do it. Meg Péter, meg Billy Graham, de hol vagyok én hozzájuk? And Peter and Billy Graham, but who am I comparing to them? Hol beszélek én több ezer ember előtt? When can I share the gospel in front of a couple thousand people? Meg sem tudnék szólalni 10,000 ember előtt. I wouldn't be even able to open my mouth in front of 10,000 people. Én egy kis egyszerű kis béna keresztény vagyok. I'm just an everyday lame little Christian. Még néha a legjobb barátomnak sem merem elmondani, vagy csak utalok rá, hogy én esetleg keresztény vagyok. I'm not even able to share the gospel with my best friend. I just give him some hints. De kicsit így rosszul érezzük magunkat néha. So sometimes we feel a little bad or awkward. De mi van azokkal a Biblia alakokkal, akikről nem olvasok, hogy több száz, meg több ezer embert térítettek meg? But what about those people in the Bible whom we don't read about them, that hundreds of people would come to the Lord through them? De mégis fontos emberek voltak, és Istennek hasznos eszközei voltak. Yet they were important people, and they were useful tools in the hands of God. És hűségesen szolgálták Istent. And they were faithfully serving the Lord. Abban a kicsiben is, amiben el voltak hívva. They were faithful in that little that they were called to. Úgyhogy evangélizál nem csak azt jelenti, hogy több tízezer ember előtt kiállni és elmondani az evangéliumot. So evangelizing doesn't only mean to stand up in front of 10,000 people and share the good news. Hát ha megnézitek akár Jézusnak az életét, ott is látjuk, hogy nagyon sokszor egy az egyben beszélt az emberekkel. Because if you take a look at the life of Jesus, there are many times when he shared the gospel one on one. Jézus sem mondta el mindenkinek a jó hírt. And even Jesus didn't share the good news with everybody. Nem rohangált az utcán, és akkor te hallottad már, itt vagyok, én vagyok a Messiás, és tér már meg. He didn't just run up and back and forth on the street and yelling and talking to people that, hey, I'm the Messiah, did you hear about the good news? Sőt, Jézus sem gyógyított meg mindenkit. And even Jesus didn't heal everybody. A Bibliában rész, amikor jöttek hozzá a beteg, és Jézus meg elment imádkozni. We can read in the Bible that people were coming to him and bringing the sick to be healed and he just left them. Nagyon sokszor látjuk a Bibliában azt, hogy Jézus nem csak több száz vagy több ezer ember előtt beszél, hanem egy az egyben mondja az evangéliumot embereknek. Many times we see Jesus sharing the good news one on one and not with crowds. 12 tanítványnak több idő volt, 3 éven keresztül kellett, hogy velük legyen. The 12 apostles or disciples needed a little bit more time. They needed to be with him for 3 years. És sokszor kérdezzük azt, hogy hát na jó, de hát hogy tudom elkezdeni, hogy tudja elkezdeni azt, hogy én szolgáljak mások felé, hogy érjem el a világot. And many times they ask the question, okay, how can I start? Where can I start? How can I reach out to the world? Nem fogjuk tudni elérni az egész világot. You will not be able to reach out to the whole world. De a környezetünket, ahol élünk, ahol Isten rakott, azokat el tudjuk érni az embereket. But you can reach your surroundings where God put you. Gondoltok bele, hogyha mindannyian csak a kis környezetünk felé szolgálunk, minden keresztény, akkor úgy gondolom, az egész világot akkor el tudjuk érni. I think if every single Christian would serve towards their surroundings and people they know, then I'm sure that the whole world could be reached. Nagyon egyszerű. Meg kell ismerni magamat Krisztusban, az ő erejében, és aztán elérni a környezetemet, akik felé kell, hogy szolgáljak. It is very simple. You have to strengthen yourself in the Lord, and then you just have to share what you learned from the Lord. Azt vettem észre, elsősorban én magamon, hogy ilyen programhibás keresztény robotok lettünk. I noticed on myself that we are like a Christian robots with some kind of a software problem. De Jézus azt kérde, hogy mindenkinek el kell mondani az evangéliumot, és akkor jó, bekapcsoljuk a üzemmódot. Because we think that Jesus told us that we have to share the good news with everybody, and then we push the button. Gyorsan elmondom valakinek. I quickly share the good news with someone. Nem értette meg, az nem baj, nem azt kérte Jézus, hogy értse meg, hanem csak hogy mondjam el neki. He didn't get it, it's okay, it doesn't matter, because the Lord only asked me to share the good news with him. De hogy ő most milyen állapotban, vagy mi van a szívében, vagy hogy van most Istennel, az most annyira nem fontos, csak én elmondtam, én letudtam, a felelősségem megvolt. Egy kifújva, egy kipipálva. I don't really care how that person feels or what kind of problems he is dealing with. I just may accomplish my task and this can be checked. Vajon tudunk-e azzá válni a másik számára, amivé kell válnunk, mint hogy Pál tette, hogy pogánynak pogánnyá vált, görög meg görög és zsidónak zsidóvá. Can we become those that we need to become for people, like Paul became Jews for Jews and Greeks for Greeks? Tudunk-e magyaroknak magyarokká válni, meg cigányoknak cigányokká válni? Can we become Hungarians for Hungarians or Gypsies to Gypsies? És megtalálni a közös pontot azzal a másik emberrel. And find that common point with that person. Mindannyian jól ismerjük a János 4-ben ugye akkor a Samária asszony felé Jézus szolgál. Everybody might know the story in John 4 when Jesus is talking to this Samaritan woman. Az a leggeniálisabb evangelizáció az a része, hogy Jézus ahogy beszél az a Samária asszonnyal. I think that's the most So the way how he shared the good news with that woman was really smart or remarkable. Jézus kezdte úgy az egész történetet, hogy na, szia te parázna asszony. He could have started the story or the conversation with him, her, like, okay, so what's up with you prostitutes? Ilyenkor kell jönni a kútra, amikor senki nem lát. You have to come to the well to draw water when no one sees you. Takargatjuk, hogy már 5 fickóval volt. Uh-huh. Hiding the fact that you've been with 5 men already. Jó lenne már megtérni ebből a bűnökből, öreg. It's high time to get saved from your sins. Hát így is elmondottam volna neki. He could have shared the good news with this way. És még Jézus esetében meg is tehette volna, mert ő Isten, tehát ő meg is tehette volna. And he could have done this in this judgmentful way because he's God. De Jézus az a nő érdekelt a szívének állapot, hogy miben van. But Jesus cared about that woman and the state of her heart. Nem lenyomta az evangéliumot a torkán, hanem szerette azt az asszonyt. He didn't force the good news down her throat, but he shared it with lovingly. És ugye nagyon sokszor azt veszem észre, hogy ugye be vagyunk kapcsolva üzemmódba, és ugye el kell mondanom, de nem tudok másról beszélgetni, csak gyorsan ezt el kell mondanom, mert ez a feladatom. And many times I notice that we just push the button, we are turned on, and all we focus on is to share the good news, and we can't even have a conversation with that person, only, you know, just sharing. De hogyha kell, tudok valakivel beszélni, mondjuk a piros traktorokról, hogy azon keresztül tudom elvenni neki az evangéliumot. But if it needs to be, can I talk or can I have a conversation with the person about red tractors, because this is what he is interested in, and this can be a way to share the good news with him. Vagy bármilyen más módon keresztül. Or using any kind of way. Azt mondom, nem érdekel engem piros traktor, de téged érdekel, amit én akarok neked mondani. And just say that I don't care about your red tractor. You should care about what I want to say to you. Ugye van különbség az a tanár között, aki csak leadja az anyagot a gyerekeknek. There's a difference between the teacher who is just presenting the material to the kids. Meg az a tanár között, aki szereti a gyerekeket, foglalkozik velük, ismeri őket és úgy tanítja őket. And that teacher who loves the kids and who cares about the kids and lovingly teaching them. Szóval ne váljunk ilyen zombi keresztények, akik ilyen programhibásan megyünk, és csak így el kell mondani. 500 traktátus megvolt, 10 ember ma megvolt. So we shouldn't be Christians who are like zombies or suffer problematic robots that just sharing the good news, handing out 500 flyers and just don't care about anything else. Úgyhogy most meg fogunk nézni röviden három bibliai szemét. So we'll look at three people from the Bible. Akiket Isten használta. Who were used by God. Annyira nem ismertesek a neveik, majd egy kivételével. Their name is not very known, maybe only one of them. De úgy kevesebbet beszélünk róla, mint mondjuk Pálról, vagy Péterről, vagy más nagy alakról. But we talk much less about them, like Paul and other big people. Az első, akit megnézünk, az Philemon lesz. The first person we will look at is Philemon. Pál még írt neki egy személyes levelet. Paul even wrote him a letter, a personal letter. Pál apostol a Philemon írt levél. És ez a levél azért keletkezett, mert a Philemonnak volt egy szökött rabszolgája, Onesimus. This letter was written because this guy Philemon had a slave who escaped from him. His name was Onesimus. És Pálon keresztül ez az ember megtért. And this slave got saved through Paul. És aztán Pál ide levelet ennek a Philemonnak, hogy majd vissza akarja küldeni hozzá, de most már csak ne úgy fogadja, mint egy rabszolgát, hanem úgy, mint testvérét az Úrban. And Paul wrote the letter to Philemon that he will send this slave Onesimus back to him, but he shouldn't welcome him as a slave, but as a brother. Nagyon sokat nem tudunk erről a Philemonról. We don't really know much about this guy, Philemon. Ezt olvassuk a második versben. És apjának, a szeretetnek, és Arkipusznak, a bajtársunknak, és a te házadnál való gyülekezetnek. In verse 2 we read that to Apphia, our sister, or Archippus, our fellow soldier, and to the church that meets in your home. Annyit tudunk, egy tehetős kolossai polgár volt ez a Philemon. The only thing that we know about Philemon that he was a rich person in Colossae. És az ő háza adott otthont a gyülekezetnek. And he opened his home for the church. Az ő háza nyitva állt az evangélium előtt, meg az elveszettek előtt. His home was open for the gospel and for those who are lost. Elérhetővé tette azt mások számára, amilyen volt. He made it available. Everything he had, he made available for all the others. Ő nem volt ilyen nagy evangélista, meg nem több ezer ember előtt prédikált. He was not an evangelist person who would evangelize mass of peoples and stand before thousands of people. De nyitva volt a szíve az Úr előtt, és szerette az embereket. But his heart was open to the Lord and he loved the people. Sőt, valószínűleg nem is ő volt annak a házán lévő gyülekezetnek a vezetője. And it is possible that it was not him who was leading the church who met at his house. Egy egyszerű hétköznapi keresztény volt, olyan, mint te meg én. He was just an everyday Christian, just like you and me. De elérhetővé tette a szívét így az Úrnak és az eszközeit, amit kapott. But he made his heart and everything, every resources that he had available for the Lord. És azzal szolgált. And he used them in ministry or he used these for service. Az, hogyha elérhetővé teszem a szívemet az Úrnak, meg az eszközeimet, Isten akkor azokat fogja tudni használni. If I make myself available to the Lord and all those resources that I got from him, then the Lord will use me. Philemon ezt a házával tette, és biztos, hogy nagyon nagy áldások voltak ebből az ő számára is. Philemon did that with his house, and I'm sure that there were lots of blessings in it for him. Nem azt jelenti, hogy most hazamegy, és akkor mindenki megnyitja a hát, és akkor mindenkinek gyülekezetet kell létrehozni a házánál, nem erre akarok kiukadni. I don't want to make the point that now you have to go home, open up your house to everybody and have a house church, house church at your house. De biztos, hogy neked is vannak olyan eszközeid, amit lehet, hogy az Úr azt mondja, hogy tedd elérhetővé mások számára is. But you might have resources that you received from the Lord that you need to make it available for others to use it for service. Lehet, hogy ez a kocsid lesz. Maybe it's your car. Dulbák Józsival járunk hetente, minden héten cigány misszióba, Böszörménybe. With Dulbák Józsi we are going to Hajdúböszörmény, to the Gypsy Church every week. És az ilyen evangélista autó, vagy evangelizációs autó. This car is an evangelistic car. Ezt szoktunk felvenni stopposokat, Józsi mindig megáll. Because Józsi always stops when he sees a hitchhiker. És Józsi mindig van traktátus. And usually you always have some flyers. De legalább egy mondat biztos, hogy fog hallani Istenről, meg az ő szeretetéről. And I'm sure that at least in one sentence, when he talks to this person, I will hear about God and His love. Ez nem egy olyan nagy dolog, hogy hú, hát én nem vagyok Pál apostol, hogy nem tudok megtenni. It's not that big thing that you will think that oh, I'm not Apostle Paul, I can't do this. Vagy lehet, hogy neked az időd az ilyen, amit oda tudsz adni és elérhetővé tudod tenni mások számára. Or maybe what you have as a resource is your time that you can make available for others. Csak legyél kész meghallani az Urat, hogy mit kér tőled. Just be ready to hear what the Lord wants to ask you from. A másik az apcsában van. The other one I want to look at is in Acts. Apostolcselekedetek 9. Chapter 9. Anániás. Ananias. Egy egyszerű damaszkuszi tanítvány volt. He was a simple disciple in Damascus. Nem tudunk róla szinte semmi más, hogy ő hogy szolgált, mit csinált, vezető volt-e, valószínűleg nem is volt az. We don't know too much about him, what was his ministry, or was he a ministry leader at all. De ő volt az első személy, aki szolgáltott Pál apostol felé. But he was the first person who could serve towards Apostle Paul. Egy egyszerű engedelmességből fakadóan. He was just simply obedient. Mert engedelmes volt az Úrnak, és azt mondta, kért tőle, hogy menjen oda Pálhoz, akkor még ugye Saulként futott, menjen oda hozzá, és nyissa meg a szemeit, és imádkozzon érte. Because he just obeyed what the Lord told him, that this guy Saul will come to you, and you just have to talk to him. De előbb Anániás is azért így el kell vitatkozni az Úrral, de hát Uram, ehhez az emberhez menjünk oda, aki azért jött ide, hogy a keresztényeket halomra gyilkolja, meg börtönbe zárja, hát hogy már én menjek az ilyen emberhez oda. But before he would obey, Ananias quarreled with the Lord, that Lord, are you sure that you want me to talk to this person whom we know that he was persecuting Christians and threw them to prison? De az Úr megerősít Anániást, és Anániás kész és engedelmes, és elindul, és oda megy Pálhoz. But the Lord strengthened Ananias, and he finally obeyed, and he talked to Saul. Mi is olyan emberek felé szeretünk szolgálni, akikkel úgy jól érezzük magunkat. We tend to like to serve towards people whom we like to be with. Aki tudom, hogy ő is viszont szeret engem. Whom we know about that he likes me too. Hasonló az érdeklődési körünk. Our interests are the same. Ő is azért normálisan öltözködik, mint én. He dresses decently, just like me. És ezek felé olyan jó szolgálni, nem? It is so good to serve towards these kind of people. De hát, hogy Isten sokszor azt kér tőlünk, hogy menjünk, nyíljunk meg olyan emberek felé, aki felé valószínűleg te soha nem mennél oda. But there are times when God asks you to open yourself towards those kind of people that you would normally never open up. Ha nekem egy megtérésem előtt egy pár hónap azt mondtam volna, hogy én cigányok felé fogok szolgálni, az biztos, hogy megvertem volna azt az embert. If someone would have told me a few months before I got saved that I will serve towards gypsies, I'm sure I would have beat that person up. Hát tudom, ez nem fér be az én missziós tervembe, hogy most én egy oda menjek ahhoz a koldushoz, vagy ahhoz az emberhez, akit annyira nem szeretek, mert olyan fura a természete. You know, Lord, it doesn't fit into my mission vision that I would go up to that person who is begging and just, you know, open up myself to that person. Uram, nekem megvan a missziós programom, abba nem fér bele, úgyhogy én csinálom azt az én kis munkámat, majd egyeztetünk máskor. Lord, I have my own mission agenda and we will talk or settle some other time to talk. De tényleg kész vagyok-e feladni az én missziós tervemet így az Úr akaratáért? Are you ready to give up your own mission plan for doing the Lord's will? Túl sokat foglalkozunk azzal, hogy mit gondolnak rólam, meg hogy mit fog majd mondani. We care too much about what others think about us or what they will say to us. És miért mindegyikben van ilyen félelem, én bennem is, hát én már pedig több ezer emberrel beszélgettem utcán is, meg házakban, de mindig van bennem ilyen, jaj, mit fog rólam gondolni vajon? And everybody has these kind of fears and feelings, even I, but I share the good news with several thousands of people in houses or one-on-one or mission trips, but I still have fear in me. Jó, biztos meg fog haragudni rám, vagy meg fog gyűlölni. He will get mad at me, or he will hate me. Van egy bátorításom a számodra, Jézus is sokan gyűlölték, pedig aztán tökéletes is volt, mert mindenkit nagyon szeretett, ennek ellenére nagyon sokan nem kedvelték. I have some encouragement for you. People even hated Jesus, who was perfect, and he loved everybody. És azt mondta, hogy minket fognak gyűlölni ebben a világban. Jesus said that you will be hated in this world. És hogyha Jézus elesettették, akkor számíthatsz rá, hogy vele is egyszer elő fog fordulni legalább az életbe. And if they hated Jesus, then you can be sure that at least once the, or one person will hate you too. És az, hogy tudunk ilyen Anániás szívűek lenni, akik készek engedelmeskedni Isten akaratának és menni oda, ahova ő küld bennünket. The question is, are we ready to be open-hearted Christians like Ananias, who is ready to go wherever the Lord told him to go? Kész vagyok Isten tervét az enyém elé helyezni. Are we ready or are we willing to put his plan in front of our plans? És ez egyszerű, mert szeretem Istent, és azért, mert szeretni akarom az embereket is. And it is easy or simple because I love Jesus, I love people. Értetek, ez ilyen két oldalú, tehát oda is, meg ide is megy. It has two sides, towards Jesus and towards people. A harmadik, the third az pedig one, az Apostolcselekedete 21-ben van. Is in Acts 21. Ő pedig Filip, őről már azért többet tudunk. It's Philip, and we know a little bit more about him. Ugye ő már jól ismert ilyen diakónus, a hét közé választották be, a hét diakónus közé. He was chosen to be one of the seven deacons. És hatalmasan használt a különböző szolgálatokban, a samáriai misszió során, illetve emlékeztek a Szerecsén főkomornyik felé is ő szolgált. God used him mightily in different ministries. He talked to the to the Samaritan officer. Mm-hmm. És azt látjuk, hogy ő egy Istennek egy hatalmas eszköze volt az ő munkájában. And we see that he was a mighty tool in the work of God. Hát akkor, de kevesebb fókusz esik arra, hogy ő hogyan szolgált a családja felé. But when we talk about him, we don't focus on how was he serving towards his own family. Azt olvassuk a 8-as verset, hogy másnap pedig elmenném Pál is mi, kik ő vele voltunk, érkezni egy Cézárja, hogy bemennek Filip evangélista házába, aki a hét közül való volt, ő nála maradtak. Ennek pedig volt 4 szűz lánya, akik profétáltak. In verse 8 and 9 we read that leaving the next day we reached Caesarea and stayed at the house of Philip, the evangelist, one of the seven. He had 4 unmarried daughters who prophesied. Filip a nagy szolgálatok közepette nem felkedett meg arról, hogy a családja felé szolgáljon. Philip didn't forget about serving towards his family while he was a great evangelist. Elsődleges feladat valószínűleg az volt, hogy az ő gyermekei is megismerjék az Urat. His focus or his priority was that his children would know the Lord personally. Hiszen mind a 4 lánya tiszta életű volt, és prófétát, akkor azt jelenti, hogy Isten lelke ott volt bennük, és megtért emberek voltak. All 4 of her daughters had a pure life and they were saved because we read about them that they prophesied. A családunk felé való szolgálat az sohasem kidobott időnek számít. Serving towards your family is never a wasted time. Egyik legnagyobb missziós terület arra, hogy a környezetünkben lévő emberek akár ezen keresztül megismerjék az Urat. It's one of the biggest tools in reaching out to our surroundings that they would know the Lord. Tehát nagyon sokszor többet beszél az, amikor látják a hívő embernek a családjait, mások hitetlenek, hogy hogyan élnek és mit csinálnak, mint hogyha most órán keresztül minden nap evangélizálnám azt az embert. Many times the way how Christians live their life within their family, when people see it speaks a lot more words than if you would sit down with someone and share the good news with them for hours. Másokszor nekik az nem sokat fog mondani, hogy most Jézus szeret, meg így meg elmondjuk neki, de az, hogy hogyan bánok a feleségemmel, a gyerekemmel, hogyan élek előttük, az sokkal többet fog elmondani. Because many times when we say, when we share with them that the Lord loves you and so on, it doesn't really mean anything to them. But if they see how we live our lives, how we treat our wives or kids, it speaks a lot more to them. Nem tudom, hogy a gyerekszem egyre jobban azt veszem észre magam, hogy most már nekem az így keveset mond, hogyha valaki olyan, hogy nagyon szeretem az Urat, és akarom itt szolgálni, meg beszélek Jézusról. As I'm getting older, I notice that when someone comes to me and tells me that I love the Lord so much, it doesn't really mean too much to me. Meg tudod fogni a lapátot? Are you able to pick up that shovel? Én Jézusról akarok beszélni, nem lapátolni. No, I want to talk about Jesus, not, shoveling. Jó, el tudsz mosogatni? Van egy több pár edény, el tudod mosogatni? Can you do the dishes? There are some dirty dishes over there. Hát engem misszionárisnak hívott az Úr, nem mosogatni. But the Lord called me to be a missionary, not to, clean up. csináltak a Vajta Biblia iskolába is, ez megtörtént eset. This is a true story that happened at the Bible College in Vajta. Hogy a diákok be vannak osztva heti nem tudom hány órában, ilyen, hát ilyen fizikai munkákat, takarítástól kezdve ilyen kerti munkákban is részt vegyenek az épület körül. The students there every week has to have certain hours when they are signed up for different physical works like cleaning up the garden or cleaning the castle. És akkor egyik alkalmadik srác be volt osztva, hogy ő vécetakarítás. And there was this guy whose assignment was to clean the bathrooms. És azonnal szólt a vezetőnek, hogy hát én nem azért jöttem a bibliaiskolába, hogy WC-t takarítsak, hanem az embereknek elmondjam az evangéliumot. And he went to his leader and he said that this is not the reason why I came to Bible College to clean up the toilets, but I came here that I could be able to share the good news with people. Mert Jézusról beszélni órákhoz, hát az nagyon könnyű. Because, you know, talking about Jesus for hours can be pretty easy. De nézzük az életeden keresztül, ez hogyan mutatkozik meg. But just, let's take a look at your life. How does it show in your life? És felküldték a nagyfőnökhöz. So he was sent up to the big boss. És mondta neki, hogy ha nem tetszik, akkor haza lehet repülni Amerikába. And he said that if you don't like it, you can pick your stuff together and you can fly home to America. Szóval nem csak a szavaink, de az életünk is tükrözze az, hogy mi Jézushoz tartozunk. So not only our words should reflect that we belong to Christ, but our lives should reflect that too. És az a legjobb, amikor a kegyelmet élhetjük meg mások előtt. And you know, it is the best thing, it is a privilege that we can live out the grace in front of other people. Héten beszélgettem egy barátommal, és mondta, hogy ő olyan apa szeretne lenni, aki ilyen tökéletes, majdnem, hogy tökéletesen tud a gyereke felé szolgálni és mindent jól csinálni. This week I talked to one of my friends and he said that I just want to be an almost perfect father who just perfectly can serve towards their kids. Én mondom neki, hogy ja, de nem szeretnék olyan lenni. And I told him that I don't want to be like that. Én inkább olyan, aki a kegyelmet akarom gyakorolni és megélni a gyerekem előtt. I want to be that kind of a father who can practice and live grace in front of my kids. Mert lesz, amikor el fogok bukni, én is meg béna leszek, meg elrontott dolgokat. Because there will be time when I will fail and I will mess up things. De a kegyelem az van. But the grace is always there. És ha egy tökéletes képet akarom mutatni a gyerekem felé. And if I want to show or reflect a perfect image towards my kid. Úgy gondolom, hogy neki is ezt kell majd csinálni, és így kell majd élnie. Then she would think that this is what she has to accomplish, and this is how she would have to, you know, show herself. Én nem szeretnék lenni, aki kell, akkor megyek a gyerekem, és bocsánatot kérek tőle, hogyha valamit elrontottam. I want to be that kind of a father who is able to go to my kid when I mess things up and say that I'm sorry and please forgive me. Azért, mert apa nem tökéletes. And it happened because daddy is not perfect. És apa is elbukhat. And daddy can fail. De van kegyelem. But there is grace. És jöhetek. And I can come to the grace. Igen, nagyon nagy áldás volt, amikor nagyapám tőlem bocsánatot kért pár éves koromban. It was a great blessing for me when my grandfather said I'm sorry and please forgive me when I was just a little child. És ez csak majd sokkal később volt ennek nagy jelentés az életemben, hogy mennyien szeretti, mennyien tisztelték nagyapámat, és ennek ellenére ő pedig képes volt egy 5 éves gyereknek oda menni, és azt mondta, hogy én csak elrontottam azt a dolgot, és bocsáss meg. And it was only later in my life when it really meant a lot, realizing that my grandfather, who was loved and honored by many people, and who was known to many people, was able to humble himself and ask forgiveness from a 5-year-old child. És ugyanúgy egyedülállóként, ha még nincs családod, egyedülállóként is lehet szolgálni a szüleink, a testvéreink, a barátaink felé, az életünkkel is. And if you are not married yet and you don't have kids yet, you can serve towards your family, towards your sisters, brothers, or other family members, parents. És ne akarunk egy ilyen tökéletes keresztény képet mutatni az emberek felé. And don't try to show this perfect picture, Christian picture towards others. Inkább az, hogy megéljük Istennek a szeretetét és a kegyelmét, és ebben ezt gyakoroljuk. But just live out the love of Christ and just practice that. Mert ki vagyunk küldve ebbe a világba. Because we are sent out to this world. Tehetek az Apcsele 1.8-ban. In Acts 1.8. De azt mondja is a tanítványnak, hogy vesztek erőt, és minek utána eljöttek a Szentlélek, lesztek tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában és a földnek végső határáig. Jesus told the disciples that, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and all in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Azt látjuk későbbi részekben, hogy meg is kapták az erőt, a Szentlélket. And we saw later on that they did receive the Holy Spirit, they did receive power, and they were sent out. De jó érezték magukat Jeruzsálembe. But they felt really good in Jerusalem. És ott szolgálták, ott működött minden, minden jó volt. And everything was just fine there. They were serving there, and everything worked fine for them. És valahogy ez a Júdea, meg Samária, meg a föld végső határa valahogy így kiesett a látókörből. But this part of the command that to all to Judah and Samaria and to the ends of the world just kind of disappeared from their vision. Valahogy nem tudjuk átlépni ezt a kis kényelmi zónánkat. Ez itt most így jó, itt jól érezzük magunkat. We just cannot step over our comfort zone because this is the place or this is the surroundings that we feel comfortable or and fine. És nem tudom, hogy szeretették már, milyen érdekes, hogy az Apcsele 8.1. I don't know if you noticed, but you know Acts 1:8 and Acts 8:1. Tehát könnyű megjegyezni. It's easy to remember. Acts 1:8 and 8:1. Saulus pedig szintén javalta az ő megöletését, és támadt az a napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlattak Júdeának, Samáriának tájaira, az apostolokat kivéve. In 1:8 we read that and Saul was there giving approval to his death. On that day great persecution broke out against the church in Jerusalem and all except the apostles who were scattered throughout Judea and Samaria. Hoppa. Whoops. Isten kicsit belépett a történésekbe. God intervened in the events. Azt mondtam, hogy na, menjetek már, hát arról volt, hogy megyünk ott következő országba. You know, I told you that you have to go to the next town and the next town. Hát nem, akkor is azt mondta, hogy akkor kis üldözéssel kicsit szedjük a csapatot. And in 8:1 the Lord said that okay, then I will send some persecution to break up this team. És értek, hogy eljön az idő, amikor nekünk is ki kell lépni a kis kényelmi zónánkból. And you know the time will come when you have to step out your own comfort zone. Eljön az idő, amikor fel kell állnunk a kis kényelmes fotelból. And the time will come when you have to just stand up from your comfy armchair. Azért, mert ki vagyunk küldve ebbe a világba. Because we are sent out to this world. Mondja is, hogy vesztek erőt. The Lord said that you will receive power. És olyan jó, hogy nem csak úgy megyünk és a kis mérünkből, a kis okosságunkból kell valamit csinálni. It is so great that we don't have to go and do everything out of our own little strength and little wisdom. Hanem az ő erejében. But in his power. Az ő erejében vagyunk kiküldve ebbe a világba. We are sent out to this world in his power. Ja, nagyon tetszik a Velszi ébredésben. What I really like in the revival in Wales. Hogy Isten úgy nyitott az egészet el, hogy két vagy három srác, nem tudom pontosan, a szívére helyezte, hogy imádkozzanak így az ébredésért. That God only put on two or three men's hearts to pray for revival. És bocsánat, tehát úgy indult, hogy először is a 16 éves srácnak a szívére helyezte Isten, hogy így imádkozzon ezért. Egy 15-16 éves volt akkor. Sorry, first of all, it was a 15 or 16 year old boy who whose heart was troubled and he started praying for revival. És akkor 21 pár évesek lettek, akkor egy hatalmas több ezeren tértek meg. And when he and his friends were like 20-21, many people started getting saved through them. És akkor a világnak a több pontjára jöttek ilyen nagy szolgálók, meg ilyen teológusok, hogy na megnézzék, hogy csinálják ezek a dolgokat itt a Wales-ben. And great evangelists and theologians came from every part of the world to Wales to check this out. What are they doing? How are they doing it? És akkor összejöttek valami nagy stadionba, és akkor ott látják a rengeteg embert, és akkor látják, hogy ilyen 21-22 éves srácok állnak ott a színpadon. When the people gathered together in a huge stadium and these great people saw that they are only 20-21 year old young guys. Feljegyezték az egyik ilyen nagy amerikai teológusról, vagy professzorról, aki ilyen ezek a missziókról, meg ilyenekről ilyen könyveket írt, akkor meg ilyen nagy koponya volt ebben a témában. And there was this one guy who is a great theologian, and he published many books and articles about world mission and evangelism. És ott sírtam, amikor ezeket a srácokat hallott, hogy beszélnek Jézusról. And it is recorded that they saw this great book writer guy just crying as he was listening to these young guys. De nem erre számított, valami érett, komoly teológusok ott vannak és szolgálnak. He didn't expected this. He thought that maybe serious theologians and evangelists will be there. És értek, hogy azon sírt, mert hogy csak így felismert, hogy ő az ő nagy teológiájával, nagy tudásával próbálta volna az embereket így elérni. And the reason why he was crying there, witnessing all this, is because he realized that he was trying to reach out to people out of his own wisdom and great theology. És csak látta ezek a 21-22 éves srácok meg, hogy mennyire szeretik az Urat, és hogy csak így szívből szolgálnak az Úrnak. And he witnessed these guys, these young guys who just loved the Lord so much, and they were just serving out of their love to God. Isten tőlünk semmilyen nagy teológiákat kér, meg nem tudom milyen 500 éves bibliaiskolát el kell végeznünk. God doesn't asks us to have a very developed theology or to go to Bible school for several hundred years. Csak ilyenek, mint ezek a Filemon volt, vagy Filep, vagy Anániás. He just wants us to be like these everyday guys, like Ananias, Philip, and ki volt a harmadik? Filemon. Oh, Philemon. Csak elérhetők voltak így az Úr számára. They were just available for the Lord. Engedelmesek voltak. They were obedient. És csak így szolgáltak így az emberek felé. And they just served towards people whom they know. Szóval Isten nem azt kérte, hogy te is Pál apostol legyél. So God doesn't want you to be Apostle Paul. Csak legyél Péter. Just be Peter. És csak így éld meg a kis a hitedet ott a környezetedben, ahova Isten helyezett. And just live your Christian life at that place where God put you. És most megint fogunk imádkozni közösen. And now we'll have church prayer time again. Úgyhogy ilyen hármasával, négyesével adottuk egymáshoz fordulni. If you can make groups of three or four, but not more, because és így it takes more time. 5-10 percet töltsünk már el azzal, hogy így azért szolgálunk, hogy Isten csak így érintse meg a szívünket, és hogy legyen készé bennünket arra, hogy tudjunk mi is elérni másokat az ő számára. Pray that the Lord would make you available, and that you would be willing to be available for Him, and that He would reach people through us.